Так оце вас, Тоня, стоячи на дровому своїх гумових, забризканих розчином чоботях, у хустці та в ватянці, якими вона вам свідомо ніби робить виклик. Це вона вас зверху ще й рогачиком натовкмачує в оту гущу, що вся нечисть із вас зійшла. Даруйте за неделікатність, але це ж робиться для вашого добра, бо вже ви, шановні, вибравшись із рову, стріпуєтесь перед Тонею на майданчику і вже безкоростяні підстрибом скачете знов до отари, скупаної вже. На здоров'я ж вам! Після цього, може, не так будете крутити носом, зачувши чабанський дух, призвичаєтесь до овечих медикаментів, і гирлига не смертельно уже вас лякатиме. І перш ніж зубоскалити над робочою ватянкою, що розхристалась на Тоні, ви задумаєтесь, звідки беруться оті шарфики та модні штанці, які ви носите, і дізнаєтесь, що не з повітря з'явились вони, що здобуто їх не всепущою працею чабанською ось тут, у степах. «Товкмач їх, Тоню, товкмач!» гукне деколи до неї Демид або Корній, заганяючи овець у рів, і дівчині здається, що й чабани зараз думають те, що й вона. «А знаєш, колись один раз уже була мода на вузькі штани», гомонить між роботою Демид до свого напарника. «Я сам, можна сказати, в стилягах ходив». «Важко і пізнати в тобі стилягу», – каже Корній, з-під лоба глянувши на підперезаного мотузком зальопаного свого напарника. «Дуже перевиховався». «Ще як порубкував, запалився був думкою такі штани добути, щоб на цілий вік їх вистачило. Дай, думаю, пошию штани шкіряні. Злинтваря. Добренні вийшли, на завидки всім. Дощ іде, а я собі в них, не промикають мої штани. А тільки влітку суша як вдарила, чую, що штани мої ніби меншають. Та так, скажу тобі, меншають, що вже й не зігнутись, ходжу, як на параді, гусячим кроком. А потім цурка як придавила живіт, просто хоч кричи». Вони ще довго обидва серйозними мінами розмірковують про ті легендарні штани, поки Корній, ніби змагаючись із Демидом, заводить своєї. «А в нас, як були в батька малими, кожух був. Скажу тобі, Демиде, такий кожух, що по всій Таврії пошукати. Не згірше твоїх штанів. Сім'я велика, ходівачки путньої чортма, кожух тільки виручає. Стрижемо було його щозими, рукавиць з вовни понаплітаємо і варянків наб'ємо. Скільки не стрижеш, а кожух все теплий. На другу зиму на ньому вовна знову, як була». Поведінку того дивного кожуха чабани теж обмірковують. Докладно, серйозно, без тіні усмішки. «Отим би такий кожух», – нарешті каже Демид, поглядаючи в бік овочатника, де в цей час кілька жінок лінькувато місять глину в замісі, щоб дірки в стінах потім нею обвалькувати. «А то як працюють, так завжди мерзнуть, тільки й нагріються, як їдять. Сказано ж, то не ядки», опоряджають на зиму овечатник справді жінки то не ядки, що згідно закону дістали покарання по суду і надіслані з міста відбувати цей термін в радгоспі. Інші радгоспи від них відмовились, не хотів і Пахом Хрисантович, який після хвороби, хоч і з третиною шлунка, але з не меншою енергією приступив до виконання своїх обов'язків. «Не нав'язуйте мені цієї публіки. уперто відмагався він.